Biztosan a Lili gyógyszert találkozik. Akkor... De azt dolgozik a... Brigitta, oda kell menni, nem tudom. Oda kellene Brigitta, amikor a kányi kollégó úgy, akkor is oda kellene, ott dolgozik. Tatáig van, csak te már oda mész, hova akarsz. Még kérem még külön nyiratkozni a zsandát. Olyan drága, hogy azt mondta, hogy a Rúlinak a kajája 2300 az Amerikában, meg 1900 drága. 400. 300 drága. Hiába kapsz pontot, akkor is. Szerb asszonynál, hogy a Rúlinak akkor ennek a legolcsóbb. Köszönöm. fogalma. Meg meg is külön nyírat, azért úgy nézik, mint egy gyagyafoma. Szerintem jó áll, fixed, hogy... Szerintem jó áll neki. Ah, igen, a zsíros. Még randa, nézd ennyel randa. Ő le drága. Ön csapott. 650 nyílnak. Mi a fenn, annyira? Kiugrik, elé. Nem bír magába. Annyira tartanikot, hogy kiugrik, ha milyen macska. Persze. Történt ez a két, tehát... Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Vigyázz a macskára! Nem tudok. Gyere, na! Nem akar. Ennyi a szóra. Picsába, lefelé. Nem tudom, nagyon tessék. Egy macska. De tényleg csináltad meg a hajadat. Meg lett. De mi most ünnepik elő? Nem, a gondoltam, hogy a sapponban hát a rendbe hozzá. Ha a 600 nem fogja. Megnézem, mi lesz a sapponban. Nézzék a macskát, hogy elő. Jó, el, nem tudtam ezt. Mondom, hogy nézd még a macska. Menjen, nem tudtam ezt. Ott van. Itt van a fekete macska is, nem tudok. De. Veszek annyit paszkot hagyom, mert mondom, hogy veszek sapkot a hajamra. Ott van 600 már egy jó sapkot. Sapkot ott van 600 már, ami rendes. Hát hajgyullás segít. Ja, a paszkot 700-800 ott van. De jó csemény van. A jó haj. Hajgyullás. Úgy kopogtulok. Hát ez. Hol van a hücs? Majd egyiket hergenni a kajakot. Várj, ez a kiskoma. Mindegyiket hergeli. Aztán, minden minden aztán csodálkoznék, hogy nincs neki jóba vele. Ja. Mindenki közös. Mindenki közös, mindenki most már hár. Bemegy mindenki is. Bemegy, na, hányan 11 lesz kellene, nem? Most 13 volt, akkor 12, nem? 12 volt ez, mert egy nem ezzel. Meg egy megint szörgött, akkor 11 van. Kis lámpám! Bent van. Rosszul néz ki a kamerát. Thank you.